Ya Rabbi aghnina bil faqri ilaika wa la tufqirna bil istighna'i ank. Ya Rabbi aghnina bil faqri ilaika wa la tufqirna bil istighna'i ank. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا شر النفاق والمنافقين وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وأشهد أن لا إله إلا الله إذا دخل أهل الجنة الجنة وكاتي وتكبوينجيا واتوا بيبوني كوينجيا بيبوني نادى مناد من قبل الله atatangaza mtangazaji akitumwa kutoka upande wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Waqal, na atasema mtangazaji huyu, ya ahlal jannati, enyi watu wa peponi, inna lakum an tahyu, humo nyinyi mtapata uhai wa kuhuika. Fala tamutu abadan, hamtayaonja mauti milele. Walakum antasihu, na humo nyinyi mtapata uzima wa afya. Fala tasqamu abadan, hamtapata maradhi wala ugonjwa wote milele. Walakum antashibu, na nyinyi humo mtakuwa na umri wa ujana tu peke yake. Fala tahramu abadan, na wala hamtukwenda kwenye ukongwe milele. Walakum antanaamu, na nyinyi humo mtakuwa ni wenye neema tu. Fala tabasu abadan, hamtofikwa na baya lolote, sinjaa wala vita wala fujo yote ile. Iqra'u qawla Allahi tabaraka wa ta'ala, mkitaka enyi ndugu waumini kuyathibitisha hayo, someni ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, wanudu antilkumul jannata urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wanudu, na watatangaziwa watu wa peponi waambiwe, am ya kwamba tilkumul janna, hiyo yenu nyinyi ndiyo bustani, hiyo kwenu nyinyi ndiyo pepo. Urithumuha, nyinyi mmerithishwa pepo hiyo. Bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. Ayuhal ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu waumini, la tarkananna ila dunya wa ma fiha, basi ewe ndugu Muislamu, wacha kuegemea kwenye ulimwengu na yale yaliyomo ndani ya ulimwengu, ukae ukijua, fal mautu, mauti ni jambo ambalo la shakka yufnina wa yufniha, hayana shaka kutumaliza sisi na kumaliza ulimwengu wenyewe. Usiegemee ulimwengu, si pahala pa kuegemea. Kaa kwa kazi maalum, pita huku unatia thamani maisha yako ya baadaye. Wa'mal lidari ghadan, fanya kwa ajili ya mji wa kesho. Ridhwanu khazinuha, ambapo maisha ya huko kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu ndo khazina yake, ya kuringia mtu na ya kudekea mtu aipate khazina ya radhi za Mwenyezi Mungu. Waljaru Ahmad, na jirani utakayekuwa naye ukazungumza naye ni yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu Ahmad. Warrahmanu nashiha, na Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi ndiye mwanzilishi wa nyumba hiyo. Kusuruha dhahabun, majumba yake huko ni dhahabu tupu. Walmisku tuinatuha, na harufu ya miski tupu ndiyo udongo wake. kusuruha dhahabun wal misku tinatuha, na miski ndiyo udongo wake. Wa zaafaranu hashishun, na zaafarani ndiyo majani yenyewe. Nabitun fiha, yaliyoota katika mji huo. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah huwa abarru nasi bin nasi, yeye Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu ndiye aliyewazidi watu wote kwa kufanya wema. Abarru nasi bin nasi, ndiye mwema kuliko watu wote katika jamii ya watu inaoishi pamoja. Wa awsalu nasi bin nasi, na yeye ndiye muunganishaji kuliko watu wote wanaoungana na wenzi wao, yeye ndiye wa kwanza. Balagha min birrihi, umefikia katika wema wake bwana mtume. Bilwalidaini, kuwatendea wazazi wawili. Baada wafatihima, tena hata baada ya kufa kwao. Annahu qal, umefikia wema wake mtume kwamba ametangaza kwa kusema, ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yazuru kabra abihi, atakayelitembelea kaburi la baba yake. Au ahadihima, yazuru kabra abawaihi, atakayetembelea kaburi la wazazi wake wawili. Au ahadihima, au mmoja kati ya wawili hao. Fi kulli jumu'atin, katika kila siku ya Ijumaa. Illa ghafara Allahu lahu, hapana jambo jingine ila Mwenyezi Mungu atamfutia yeye madhambi yake. Wa kutiba inda Allahi barran, na ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mtu mwema sana kama hatoghafilika na hilo. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Kwa mafunzo hayo bwana mtume tunamshuhudia kwamba yeye ballagha ar-risala, ameufikisha ujumbe wa Mola wake. Wa adda al-amana, na ameitekeleza amana aliyopewa. Wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma wa Kiislamu vyema. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, na amepigania upande wa Mwenyezi Mungu namna inavyostahili kupiganiwa. Hatta atahu al-yaqin, mpaka yakamfika yeye mauti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya humat al-islam wa hurras al-aqida, enyi wenye kuhami Uislamu na walinzi wa itikadi yake dini hii. Al-yawma, katika siku ya leo, tukiwa ndani ya mwezi mmoja wapo miongoni mwa miezi mitukufu, ambapo mtu akifanya jambo jema huwa analipwa mara nyingi zaidi. Kwa hivyo sanaishu, tutaishi maa maana, pamoja na maana moja wapo min aala almaani, katika utukufu wa maana. Na hii umuhimu wake itamsaidia mtu kwenda na mwezi huu, baadaye atoke ingie kwenye Shaaban, na khalafu akiwa tayari kabisa kuingia katika mapambano ya jihadi ya nafsi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mapambano hayo makubwa mno baina ya mtu na nafsi yake katika kipindi hicho, kinaanzia katika wakati kama huu, mtu kujiandaa vizuri ili asende akafeli akaanguka vibaya katika siku ambazo ni siku za machumi, siku ambazo nadra kutokezea mwaka mara moja. Zikimkuta mtu hai mzima, inakuwa ni hasara kubwa kama hazikumpatia faida siku hizo. Naishu liyauma maana min aala almaani wa ajalliha, maana hiyo ni tukufu zaidi. Ala tambueni, wa huwa alikhlasu, nalo ni jambo la kutakasa mtu nafsi yake, akawa anafanya jambo hana aliyemkusudia kwa jambo lile ila Allahu rabbal alamin. Jambo hilo ni zito, jambo hilo ni gumu, hususan katika zama zinazokwenda mbele. Kila wakati ni kitu ambacho kimewaponyoka waumini, hicho kimetoroka, kimewakimbia, kiko mbali kabisa na wao. Chataka kila wakati kufufuliwa na kuhimizwa, ili mtu apate kukijadidi mara ya pili. ni jambo gumu sana mtu kufanya jambo kwa ikhlasi, na ni kitu ambacho kimewatoroka waumini, hakipo. Imekuwa sasa ni mafukuzano, wanakifukuzia, kinakimbia tu kila siku, zikenda mbele ikhlasi inakimbia tu, inakimbia tu. Na wako walioachwa nyuma kilomita 42, na wako walioachwa nyuma kilomita 10, wako waliokimbiwa na ikhlasi kilomita 5, wengine kilomita 1, alimradi kuna watu imewaponyoka hapo hapo na wanaikamata, wanaijaridi upe mara pili. Lakini wako ambao imewakimbia masafa ya mbali kabisa. Yaduru hadithuna, hapa ndipo itapozunguka mazungumzo yetu aliyauma, siku ya leo, bimashiatillahi, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Maulana jalla fi'ulahu aliyetukuka katika jambo lake. Al-ikhlasu, tutaishi katika ikhlasi. Wa ma'a al-ikhlasi, na pamoja ikhlasi. Wa ma'a nabii al-ikhlasi, tutakuwa pamoja na yule mtume wa ikhlasi vile vile. Wa indama uhadithu, na wakati ninapozungumzia hadharatikum, kwenye hadhara yenu ndugu waumini, ani al-ikhlasi, kutokana na kitu kizito sana cha ikhlasi, inma yakfini, kwa hakika itanitosha mimi kabisa, an udhakirani, nijikumbushe mimi mwenyewe, wa iyakum, pamoja na nyinyi. Itanitosha kujikumbusha mimi pamoja na nyinyi, bihadithin qudsiyin jalil, kwa maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Rawahu an-nabiyyu, ameyasimulia mtume Mwenyezi Mungu maneno hayo, sallallahu alayhi wa sallama, an jibril, kapokea kwa jibril alayhi salamu, an rabbil izza, na jibril ametumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Annahu ta'ala yakul, ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, anasema isma'u madha qala, tegeni masikio musikilize Mwenyezi Mungu amesema nini katika hadithi kudusi. Al-ikhlasu sirrun, jambo la ikhlasi ni siri, min asrari, katika siri zangu. Al-ikhlasu, Mwenyezi Mungu anasema jambo la ikhlasi, kuitakasa mtu nafsi yake, kutenda jambo ikawa anamkusudia Mwenyezi Mungu tu peke yake, yuko safi kabisa. Hii ni siri mojawapo, min asrari, katika siri zangu mimi. Istaudatuhu, nimeiweka amana siri hii, kalba, kwenye moyo, man ahbabtu min ibadi, katika moyo wa yule nimpendaye katika waja wangu. Humwekea kama ni amana. La yatali'u alaihi, hakuna yoyote anaweza kuchungulia huko kwenye moyo wa mja wangu niliyomwekea israr, asrar, hiyo siri hiyo. Hawezi kuona huko malakun, hata malaika, fayaktubahu, ili akapata kuandika kilichopo ndani ya moyo wa mja wangu. Hajui malaika. Ni siri yangu mimi na mja wangu peke yetu. Wala shaitanun, wala hakuna shetani yoyote anayeweza kufisidi, fayusidahu, akafisidi ikhlasi iliyoganda, ambapo mimi nishamwekea mja wangu ninayempenda, basi malaika hagundui mja wangu anawaza nini kule. Haelewi malaika, mpaka nimpe amri tendo lifanywe waziwazi ndo ajue aandike, lakini kilichopo ndani ya moyo wa mtu malaika hakijui, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua mja wake ana nini, ana mawazo gani. Idhan, kwanza kabisa, kwa hivyo, fama huwa al-ikhlasu, hii ikhlasi hasa ni kitu gani? Nini ikhlasi? Al-ikhlasu, neno ikhlasi, huwa antukusada, au anta, ayuha al-ikhwa, ni kukusudia wewe, huwa antakusida biamalika, kwa kitendo chako, au kukusudiwa na mtu mwingine yote basi wewe. Huwa antakusida biamalika, ikhlasi ni kukusudia kwa kitendo chako unachokifanya, wajha Allahi, unakusudia ridha ya Mwenyezi Mungu. Huna jambo jingine ambalo umeliwaza kwenye moyo wako. Wahdahu, Mwenyezi Mungu peke yake, humkusudia yote mwingine.

المبعوث رحمة للعالمين أليبليك هل يكون رحمة والمينغو أنا سيما أخواف ما أخاف katika jambo lenye kutisha ambalo mimi naliogopa ala ummati juu ya umati wangu munafikun naogopea mnafiki alimul lisani anajua kwa ulimi tu lakini ujadilu bil Qur'ani vitendo vyake ikawa anaipinga Qur'ani kila siku katika jambo naliogopea kwa umati wangu ni hilo munafikum ni mnafiki alimum bil lisani ni mjuzi kwa ulimi lakini يجادل بالقرآن أنا شننا نايو قرآن وكيبينغ سكوزوتي وذهب أبو القاسم بعد كجيبه جابو إيلي أبو القاسم الجنيدي أكاوندوك لينام كنا كلالا وسنجزيني ليلته وسكوة أولي ألا فإذا به يرى تهماك نني وسنجزي أنا مبعوث العناية الإلهية يولي ألي يبليكوا كوني كتشونغ حكز منيزي مونغو nani anamuona anamuona Muhammadan Rasulullah fil manami ndani ya usingizi yakulu lahu mtume anamwambia usingizini ya abal qasim abal qasim amekuuliza ile suri umemwambia una aya tatu unaziogopa na hivi mimi kwanza naji introduce kwako wewe ana Muhammadun mimi ni Muhammad unaona sasa hivi hapa tena Muhammad wenyewe si Muhammad mwingine ni Muhammadun Rasulullah nakwambiaje idha kana lghadi kukipambazuka kesho na kutuma mimi fa'idhi nnasa nenda kawaidhi watu fa inna alwa'dha kwa sababu wa'dhi zakatul ilmi ndio zaka ya ilmu kila kitu kina zaka yake ilmu ulionayo yataka kutolewa zaka na zaka yake ni pale unapoitoa kwa watu watoa zaka yako kwa ilmu itakukabasa ilmu siku ya kiyama hautaondoka unyayo wa mtu maukiful kiyama mpaka aulizwe katika mambo atakayoulizwa wa ilmuka na ilmu yako vile vile madha sanaata fihi umejua mawili matatu umefanyia kazi gani ilmu yako haondoki mtu mpaka ajibu kwanza kwa hivyo fa innal wa'dha hakika ya wa'dhi zakatul ilmi wa nasabatul amali na ni sehemu ya matendo yako mema unapata thawabu nyingi nenda kawaidhi watu kesho ولما اصبح اليقامك الصبح ابو القاسم الجنيدي ولما اصبح الصباح كل فمزك الصبح وتنفس الضوء نموانغaza kutoa pumzi alishtuka sana akamwendea yule suri wake alimwambia kwamba bwana wewe jisika kadha akamjibu vile anamwendea kwanza yeye ذهب ابو القاسم للسري السقطي والبشر يتهلل نبشارا جيما انممتوكا على وجهه يو يا uso wake wa qabla an yukallima surriya maajabu yakaanza kutokezea hapo sasa kabla abul qasim hajamwambia neno surriya qala lahu surriyu yule surri anamwambia abul qasim ya abul qasim babake qasim we nakuona uso unang'ara leo ushafurahi hapo ulipo ala ta'iz hivi wewe hukubali kuwaidhi ndikwambia mimi hivi wewe hukubali kuwaidhi illa biidhni min rasulillahi illa upate ruhusa kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hayo mambo kajuaje huyu suri kwamba yule kishamwona mtume usingizini hajaanza kuzungumza kitu Abul Qasim anaambia naona uso wako umechangamka leo chafurahi hapo ulipo na uko tayari kwenda kuwaidhi leo msikitini na ina maana kwamba wewe hukubali hilo mpaka mambo na mtume وذهب ابو القاسم اكنذا ذاك ابو القاسم ليعذ الناس الى كنت كوعذ الناس في اكبر مكان ketika nafasi ile kubwa zaidi fi basra katika mji wa basra kwenye sehemu ya iraqi wa alima rajulun majusiun kuna mtu mmoja anaabudia moto pale iraqi majusi anaabudia moto anaabudia jua anaabudia nyota yaabudu alkawakiba anaabudia nyota akatambua akapata habari imevuma ndani ya mji mle anna abal qasim kwa mwanachuoni mkubwa abal qasim aljunaidi sayuhadhiru atatoa mhadhara allailata katika usiku huu fil masjid katika msikiti kadha majusi huyu akona hili leo ni pigo kubwa tutaangamia sote hapa waibudiaji moto dini yetu leo inakufa kabisa falsafa itakayotolewa na abul qasim aljunaidi ni kuangamiza leo uyahudi ni kuangamiza unasara ni kuangamiza umajusi leo hatukoni hapa tunaishi kwa sababu hakuna wasemaji wenye falsafa siku zote uislamu kimpata mzungumzaji basi hatari kwa dini zote nyingine batu zinakaa upande fakadhaya